ہٹو ہٹو کر کے نہیں کونا پکڑ لیں گے ہم سو گئے. کا وقت جو ہے وہ بھی چلنا چاہیے. السلام علیکم. امین بھائی ختم ہو تو دوسرے کا سوال تیار ہونا چاہیے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پنجاب سے پیر مال شہر سے آیا ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ مور حلال ہے یا مکروہ ہے, یا مور کے بارے میں بتا دیں. مور مور حلال ہے. سبحان اللہ. نہیں نہیں یہ نہیں, ان کی حسرتیں نکلنے تو ایسا مت کرو یار. شریف مسئلہ پوچھا کہ مور حرام. تو حلال ہے مور. الحمدللہ میں نے مور کھایا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ہند کے دورے پہ تھے تو کھایا ہے. جو آپ نے اللہ تعالی اعلم و رسول و علم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ نے جو پوچھا یہ جانور پرندہ ہے, یعنی میری مرادی شے پرندہ ہے, یہ پوچھ رہے. جی جی. لا باپا آج تو بزرگوں کی واقعی عید ہوئی ہے. نہیں پچھلی بار تو یار بزرگوں کی باقاعدہ وہ کچھ ذہنی آزمائش اسٹوڈیو میں. جی جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد مصطفیٰ تو آیا, چار سال ہو گئے میں نے اعتکاف ہوتے بندہ نو عید کے مہینے واسطے. اتنے سال ہماری عمر ہے. خوشی محمد میرا نام ہے. ماشاء اللہ. آخو جی ساری مرادی شے کی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی لگتا بھول گئے پاپا آپ نے. ہاں جی وہ مسجد مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ مسجد ہے. نعم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ان کا. بابا کہاں کہاں مسجد ہے بابا؟ مدینے کی مسجد اتنی مشہور ہے. جب اللہ کے مینار نظر آئے. میں کس کس کو مسجد نبوی دیکھنی ہے. یہ مسجد نبوی ایک ہے, مسجد الحرام ایک ہے, مسجد اقصا لبیک. کتنی مسجد ہیں پاپا؟ جو آپ دکھائیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ. اب دیکھو کون سی مسجد ہم پہنچتے ہیں پاپا. جہاں پہنچا ہے آپ اپنا نام بتاؤ. چھٹے سوال کا وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھی بتاتے جائیں. نام محمد بخش. اے یا اللہ آپ زور زور سے ہنسنے والے. دوپہر کو بھی منع کیا تھا میں نے. گوٹکی سے آئے. ماشاء اللہ. عمر 65 سال تھی سے. 65 سال عمر تھی سے گوٹکی سے آئے ہوں. 63 سال. ماشاء اللہ. ہوا مسجد مدینے میں. لا ایک مسجد بیت المقدس میں بھی ہے جس کی طرف رخ کر کے پہلے نماز پڑھی جاتی تھی. ایک مسجد کے اندر کعبہ ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور غوث پاک کے روزے کے ساتھ بھی ایک مسجد ہے. سبحان اللہ. ہاں مسجدوں تو لاکھوں ہیں. اور سوال ساتواں ہے. وقت تقریباً 10 سیکنڈ. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک مسجد سب سے پہلے بتا مسجد. ہاں اس کی بنیاد رکھی تھی. بنیاد. سبحان اللہ. پہلے وہیں قیام فرمائے. مسجد قبلتین بھی ہے, مسجد جمعہ بھی ہے. جمعہ فرض. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شریف ہے. میرپور خاص فیضان مدینہ سے حاضر ہوا ہوں. ماشاء اللہ. عمر کتنی ہے؟ عمر میری 65 سال ہے. پچھلے سال آزاد کشمیر 30 دن کا قافلہ کیا میں نے, اور اعتکاف بھی کیا 30 دن کا. ابھی پھر دوسرا سال ہے اعتکاف میں 30 دن کے میں آیا ہوں. واہ ماشاء اللہ. جو آپ نے سوال کیا, کیا وہ مسجد مکے میں ہے؟ لا مکے شریف میں نہیں ہے, مدینہ شریف میں نہیں ہے. ہے مسجد پاپا داتا کتنے سوال ہو گئے؟ الحمدللہ داتا دربار میں سات سوال ہو گئے اور آٹھویں کا وقت جاری ہے، آٹھویں کا وقت جاری ہے، اور جو ہی ہماری مندی کسوٹی ختم ہوگی ہم امیر اللہ سنت کے ساتھ انشاءاللہ کسی ایک مریض کی عیادت کا بھی ہمارا سلسلہ ہے. پاپا آپ کو ایک مکان میں لے جائیں گے، مسجد پاک پتن شریف میں بھی ہے. سبحان اللہ، سوچ سمجھ کے. پاپا بریلی شریف میں الحمدللہ اعلی حضرت کی مسجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام محمد رمضان اتاری ہے، میں میرپور خاص سے آیا ہوں. سبحان اللہ، پچھلے سال بھی 30 دن کا اعتکاف کیا، اس سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. عمر بابا جان؟ عمر 63 سال جناب. سبحان اللہ. بابا جان آپ کی مرادی مسجد کیا بغداد شریف میں؟ لا، اجمیر شریف میں بھی مسجد ہے. بابا بغداد شریف، بریلی شریف، داتا دربار، پاک پتن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ سے ہم کلام ہوں، یہ بڑی زیرین خواہش تھی. الحمدللہ میں کراچی سے میرا تعلق ہے، غلام محمد ربانی اتاری میرا نام ہے. گزشتہ بارہ سال سے میں کنٹینیوز فیضان مدینہ میں اعتکاف میں آخری عشرے میں ہوتا ہوں، اور گزشتہ 2 سال سے 30 دن کے اعتکاف میں ہوں. الحمدللہ میری عمر 64 سال ہے، اور تقریباً گزشتہ 3 سال سے برابر مدنی قافلے بھی کنٹینیوز ہو رہے ہیں میرے. ماشاء اللہ. اور آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے استقامت بخشے، اور آپ کی رہنمائی الحمدللہ ہمارے لیے بہت ایزی سمجھ لیں گے. کھانا پینا ہمیں دعوت اسلامی نے سکھایا ہے. اس عمر کے اندر بھی ہم جو یہاں پر آئے ہیں الحمدللہ، ہمیں باقی دنوں کے مقابلے میں یہاں پہ آنے کے بعد ہمیں تقویت اور ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، اور آپ کو دیکھ کر ہمیں عمر کا احساس نہیں ہوتا. بابا آپ کی مرادی ہے کیا پاکستان میں ہے؟ نعم. 12 سال سے بابا اعتکاف کر رہے ہیں یہاں پر. ماشاء اللہ. اب یہ کس دائرہ کچھ چمٹ رہا ہے. بابا پاکستان میں کتنی مسجدیں ہوں گی بابا؟ بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی باب المدینہ کا رہنے والا ہوں، نیا آباد کا. انشاءاللہ میں 4 سال، میری عمر ہے 70 سال کی. 70 سال کی عمر ہے. میں 4 سال سے انتخاب کر رہا ہوں. انشاءاللہ قافلے کی برکت سے میں مدینہ گیا تھا پورے فیملی کے ساتھ. واہ. قافلے کی نیت کیے تھے ہمارے بیٹے نے، تو اس کے سیٹ نے ہم کو مدینے بھیج دیا. سبحان اللہ. قافلے کی برکت سے ہم کو مدینہ نصیب ہوا. واہ. اور انشاءاللہ آپ کی جو مرادی مسجد ہے وہ لاہور میں ہے. لا، آخری سوال ہے. پاکستان پہنچ چکے، مسجد تک پہنچ چکے، اور ہمارے بزرگواروں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ مدنی کسوٹی جاری ہے. آخری سوال کا وقت اس وقت جاری ہے. میں انگلی پکڑا چکا ہوں، ہاتھی پہنچ گیا. بابا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میری عمر 63 سال ہے، میں پچھلی دفعہ بھی اعتکاف کیا تھا اور آئندہ بھی اعتکاف کی نیت. بابا کیا آپ کی مرادش ہے کراچی فیضان باب المدینہ میں ہے؟ نعم. سبحان اللہ، 11 سوالات ہو چکے اور مسجد اور باب المدینہ تک ہم پہنچ چکے ہیں. بابا کیا یہ بزرگ بھی کیا مدنی فیس دے کر نام بتائیں گے؟ بالکل، حالانکہ انگلی کبھی سے دے چکا ہوں، لیکن دیکھو اب کیا ہوتا ہے. 11 سوالات تو پورے ہو گئے. مدینہ میں تو ایک سے ایک عمارتیں، ایک سے ایک مزار آتے. اب دیکھو یہ کہاں جا کے ٹھہرتے. ان بزرگوں کی مدنی کسوٹی کے ساتھ ہی ہم کسی بزرگ، ایک بڑی عمر کے مریض کی عیادت کے لیے جانا ہے. بابا وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے وہ مریض کہ آپ کی عیادت، آپ عیادت کریں گے تو فوراً مدنی چلے کے ناظرین ہم ان شاء اللہ تعالیٰ عیادت کی طرف بھی جا رہے ہیں. وہی نام نہ بتا دیں اپنے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں سے لے لیں. یہاں سے نام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احتباس جگہ سے حویلیاں سے آیا ہوں اور دو تین دفعہ میں خاص میں آیا, تیس تیس دن کی کیا, اور بہتر تہتر سال کی میری عمر ہے. میں اس حالت میں پریشان ہوں, میری بیماری لگی ہوئی ہے چھ سات سال سے, پیر جو ہے مڑتے نہیں ہیں گھٹنے کے واسطے. جی ہاں, میں آپ کے یہاں کوشش کر کے گیا تھا, آپ نے دعوت دی تھی مغرب کے بعد میں, تو آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی, بھیڑ زیادہ تھی. مہربانی کر کے دعا کہہ رہے تھے پیر صحیح ہو جائیں میرے. دوسرے لڑکا میرا ہے بی ایس سی پاس ہے, اس نے کمپیوٹر کورس کر لیا اچھے طریقے سے جدید, اب اسے نوکری مل رہی ہے. اس کے خلاف جو کچھ لوگ ہو گئے ہیں وہ رشتے داری کرنا چاہتے ہیں. اللہ ان کے لیے دعا فرما دیں, اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں. لگتا ہے بابا ان بڑی عمر والوں کے لیے آپ کو ملاقات کے لیے الگ سے ترکیب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام محمد رضوان الرحمن. اللہ وبرکاتہ. میرا نام قاضی محمد رضوان الرحمن, میں نارتھ کراچی کے رہنے والا ہوں. چار سال سے آپ کا فیضان مدینہ میں میں انتخاب لے رہا ہوں, اور تین سال سے تیس دن تک انتخاب میں بیٹھا رہا ہوں. میرے سوال ہے بابا, یہ جو بچوں کا برتھ ڈے کر رہے ہیں ہم لوگ, اس میں کیک کرتا ہوں, یہ کیا جائز ہے نہ نہیں جائز ہے؟ کیا کیا فرمایا آپ نے سمجھا نہیں؟ یہ برتھ ڈے میں جو کیک کاٹتے ہیں یہ جائز ہے یا نہ جائز؟ برتھ ڈے میں کیک کاٹتے ہیں. جی جی, برتھ ڈے میں جو کیک کاٹتے ہیں وہ جائز ہے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم, صلوا علی الحبیب. بابا اگر اجازت ہو تو ایک مشورہ عرض کر دوں. لبیک. حافظ صاحب بھی ہیں, یعنی کیک کاٹنا ٹھیک ہے جائز ہے, لیکن ایک مشورہ دینا عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی سالگرہ یا برتھ ڈے پر آپ نے کیک رکھا ہی ہے تو یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کاٹنے کے بجائے اس کو کھا ہی لیا جائے. تو کھاتے تو ہوں گے نا اس کو؟ نہیں, مطلب جیسے کاٹنا جو ہے نا یہ ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے جس کو کاٹا جائے. کاٹا کیوں گیا یہ تو آتے میری بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیک کاٹا کیوں. کیوں نہیں, جس کی برتھ ڈے ہوتی ہے وہ کاٹتا ہے. وہ کاٹتا ہے نا, تو کیک کیا کاٹا, یعنی اگر کیک کاٹنے کے بجائے صرف کھلا دیا جائے تاکہ کچھ, مطلب اگر یہ کوئی ایسی پیچھے سے چلی آ رہی ہے اور کوئی تشبہ کی کوئی صورت بنتی ہے, میں مشورہ دینا عرض کر رہا ہوں صرف, تو اس کو صرف کھا لیا جائے. منہ میٹھا کرنا ہے نا تو کیک سے منہ میٹھا کرا دیا جائے. اصل وہ ہے غیر مسلموں میں بھی ہے یہ, اور کوئی بعید نہیں کہ وہاں سے آئی ہو, لیکن وہاں کی تو ایسی ہے, مطلب ہر چیز جو ہے کہ اس کو مطلب ہم نے کہ تشبہ کے طور پر, مطلب کہ ناجائز تشبہ میں لیں کیسے جب تک کوئی شرعی دلیل نہ ہو یا فساق کی وضع, تو یہ ایسا بھی نہیں کہ کوئی فساق کا طریقہ ہو, خدا بہتر جانے. تو بظاہر یہ مباح کام ہے, لیکن ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں یہ رائج نہیں ہے, اس کو رائج کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ کوئی کرتا ہو دعوت اسلامی والا تو مجھے پتا نہیں ہے. سالگرہ میں صرف کیک نہیں, میں نے کبھی شرکت نہیں کی. خرافات بہت ہوتے ہیں ہمارے عموماً سالگرہ وغیرہ میں, میوزک بجتا ہے, عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے. البتہ یہ کہ جو شرعی حکم تھا وہ بیان کر دیا گیا ہے. اب یہ تو کہاں نہیں ہوتا, اب شادیوں میں اس سے زیادہ بدتمیزی ہوتی ہے, گناہوں بھری. تو شادی کو تو ہم غلط نہیں کہیں گے. جی جی بابا, چلیں. یہ کیا جواب کیا یہ امین ہمارے مریض ہمارے انتظار کر رہے ہیں. جی بابا لبیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالعزیز انصاری, بابل مدینہ کراچی سے. ماشاء اللہ. کیا باپا آپ کی مرادی سے فیضان مدینہ سے؟ جواب درست ہے. میں پہلے ہی بول چکا تھا کہ بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈو. بابا یہ سارے دعاؤں کی بھی عرض کر رہے ہیں ہمارے مدینے میں اور مکے میں بغداد میں گھما لایا آپ کو, آپ گھومنے لگے. بابا یہ سارے بزرگ جو ہیں یہ دعاؤں کے لیے بھی اور مختلف ان کی بھی آرزوئیں ماشاء اللہ, سب پر نظر بھی فرما دیں, دعا بھی فرما دیں, سب کی حاضری قبول ہو جائے بابا. ماشاء اللہ. سب کو مدینے کی حاضری مل جائے بابا, دعا فرما. حاجی صاحب اب ایسا کرو کہ یار یہ جو بےچارے اتنے بزرگ جمع ہوئے ہیں, جو مطلب جس نے صحیح جواب دیا نا جی بابا, اس کو تو یہ پتہ نہیں مطالعہ بھی کریں گے کہ نہیں کریں. تسبیح ہے بابا یہاں پر. ہاں ان کو تسبیح. سبحان اللہ. تسبیح اور دس دس کا نوٹ بھی پیش کر دو جو آپ کو بھجوا ہے. جنہوں نے جو بولے ہیں. جی جی بابا. جو بولے ہیں وہ, باقی سب نہیں تو ٹوٹ پڑیں گے, بدنظمی ہو جائے گی بابا. یہ نوٹ دینو ہوئے تو ہائیں دیو لیکن عبادت بجی ڈسٹرنس دینو. اچھا آپ اگر تمام آجی امین ہم اس طرف چل رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے جی چلتے ہیں مدی چل کے ناظرین ایک مریض کی عیادت کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آواز پہنچنے میں 2-5 سیکنڈ لگیں گے, ان کی آواز ہم تک پہنچنے میں شاید لگ سکتا ہے. جی آپ براہ راست ہیں, آج ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں باپا؟ باپا جانی ابھی ہم اس وقت موجود ہیں عزیز آباد بھنگوریا ٹاؤن کراچی میں, اور ہمارے ایک حلقہ نگراں ہیں محمد شاہد اتاری, ان کے بھائی ہیں محمد جاوید اتاری. تو بیچارے بہت بیمار ہیں, ان کے ہارٹ کا بھی پرابلم ہے اور یہ کہ اینجیوگرافی بھی ہو چکی ہے اور ڈائلسس کی طرف ان کی کڈنی میں بھی پرابلم آ گیا ہے. ہفتے میں 2 مرتبہ ان کی ڈائلسس ہو رہی ہے. تو یہ کہ باپا آپ دعا کریں گے اور آپ کی نگاہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا. یہ ہمارے حلقہ نگراں ہیں شاہد بھائی, اب ان کے ساتھ جو ہم ان کے گھر میں جا رہے ہیں. ان کے بھائی کا یہ مسئلہ ہے. جی باپا. اللہ جی باپ, یہ جہاں پر یہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ اللہ. جاوید بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے, آپ کی دعائیں چاہیے. یا غصف جب بابا یہ اس جو ان کو بیماری ہوئی اس کی وجہ سے ان کی سماعت میں بھی پرابلم ہو گئی ہے نا؟ مگر یہ تو بالکل خیر, میں تو خیریت سے ہوں. ہم میں کس بیماری کی دعا کروں؟ جی بابا, ایک تو ان کی کڈنی کا پرابلم ہے, ہفتے میں 2 مرتبہ جو ہے ڈائلسس ہو رہی ہے, اور ان کے ہارٹ کا بھی پرابلم ہو چکا ہے ان کو. اللہ تو بیچارے پریشان ہیں. تو پھر ان کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا کہ خیریت. جی پکڑ کے اٹھانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت کاملہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو میرے لیے خصوصی خاص طور پہ دعا کروائیے. اللہ تعالیٰ اور ہو سکے تو ابھی کروا دیجیے, بہت مہربانی آپ کی. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, کرم فرمائے, ہمت رکھیے, صبر کیجیے, اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا, اللہ کرم فرما دے گا. ہو سکے تو یاد آنے پر یا سلامو پڑھتے رہیں. یا سلامو یا سلامو یا سلامو. جی جی بابا, جی بابا انشاءاللہ. اب میں یہ سب کو یہ مسئلہ عرض کرتا ہوں. بہت مہربانی آپ کی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سن نہیں پا رہے غریب, کان کی سماعت بھی متاثر ہے ان کے بیچاروں کی. اللہ رحم کرے. میں یہ سب کے لیے مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہماری عادت ہے کہ جو کیسا ہی مریض ہو نا اس کو پوچھا جائے کہ آپ کیسے ہیں تو وہ پہلے تو چھوٹ میں بولے گا میں خیریت سے ہوں, بعض بولیں گے بالکل خیریت سے ہوں, یا الحمدللہ اس انداز میں کہیں گے, اس معنی میں کہ الحمدللہ انہیں میں ٹھیک ہوں. تو اگر یہ واقعی ہے اس سوال کے جواب میں کہہ رہا کہ میں خیریت سے ہوں, میں ٹھیک ہوں, جس کے معنی یہ بنتے ہو کہ میں ٹھیک ہوں, اور ہو بیمار اور ایسا بیمار ہو کہ جس بیماری کو تسلیم کیا جائے گا یہ واقعی بیمار ہے نا, جس پر انہیں کہ توجہ جائے کہ بیمار ہے, تو اس طرح مطلب یہ ہوتا ہے جھوٹ اور یہ گناہ ہے, اس طرح کا جواب. اچھا اب اگر بیمار تھا اور اب یہ بہتری کی طرف آ رہا ہے اور بیماری تھوڑی سی رہ گئی ہے جس کو آدمی نظر انداز کرتا ہے, تو ایسی صورت میں طبیعت پوچھی گئی اور کہا کہ ٹھیک ہوں تو حرج نہیں, لیکن اب یہاں کہے گا بالکل ٹھیک ہوں تو پھر یہ گناہ بھرا جھوٹ ہو جائے گا کہ ابھی تھوڑی بیماری باقی ہے. ہاں توجہ نہ ہو بیماری کی طرف اور بے اختیار منہ سے نکل جائے میں بالکل ٹھیک ہوں تو گناہ نہیں ہے, لیکن عام طور پر یہ عادت ہے کہ وہ طبیعت پوچھو تو بولتے میں ٹھیک ہوں, بستر پر پڑا ہوتا ہے سمجھے میں ٹھیک ہوں, ٹھیک کہاں ہو یار, تو یہ جھوٹا جواب ہے. اس طرح ہمارے یہاں باتوں میں بہت سارے جھوٹ ہیں جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور بندہ جھوٹ بولتا ہے. جیسے ابھی وہ چادر پر کسی نے ان کو چھیڑا کہ آپ چادر تھوڑا اٹھائی تو میں جلدی میں تھا, کبھی سے تو بیٹھے ہوئے تھے جلدی میں کھاتے تو اوڑھ کے بیٹھے نہیں تھے. تو اس طرح مطلب عام طور پہ مطلب یعنی کہ میں اس پر جھوٹ کا حکم نہیں لگا رہا, اس سے مراد یہ ہوگی کہ ان کو بلایا مدنی تربیت گاہ والوں نے یا میں نے کہا کہ وہاں جاؤ بلکہ انہوں نے شاید کہا تو یہ چادر اٹھائی اور جلدی میں واقعی یہ نہیں اوڑھ سکے, یہاں یہ تعویل ہے ان کی بات کی اور ویسے یہ نہیں اوڑی تھی تو اسکرین پہ آنے کے لیے چادر اوڑھتے تو یہ اس تعلق سے یہ چادر نہیں اوڑھ پائے. لیکن یہ کہ عام طور پہ ہمارے اس طرح کی گفتگو میں جھوٹ بہت ہوتا ہے. تو اگر بیمار کے لیے ایک گنجائش ہے اللہ تعالی کی حمد کرنے کی کہ وہ پھر وہ اس پر جھوٹ کا الزام نہیں آئے گا, یعنی اگر ٹھیک ہوں کے معنی میں اس نے الحمدللہ کہا یا الحمدللہ یا علی کل حال کہا یا الحمدللہ رب العالمین کہا یا اللہ کا شکر ہے اللہ کی رحمت ہے, مگر یہ چاہتا یہ وہ ظاہر کرنا وہ بعض اوقات کرینے سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, تو اگر ان معنوں میں کہے گا تو یہ اس پر جھوٹ کا گناہ آئے گا. اور اگر اس کی توجہ اس طرف یعنی وہ اس طرح نہیں کہنا چاہتا کیونکہ اگر کوئی طبیعت پوچھے نا تو اس کو آدمی بولے کیا حال ہے, تو اگر یہ جواب کچھ دے تو دوبارہ سوال ہوتا اور کیا حال ہے اور سناؤ آپ بالکل ٹھیک ہیں نا کوئی پریشانی تو نہیں, جو اور بات تو آتی نہیں ہے نا, تو یہ دس پانچ سوالات طبیعت کے بارے میں پوچھ دیتے ہیں. اور یہ پوچھو جو ہے نا اس پوچھو کو جس کو پوچھا گیا اب وہ اس پر اعتماد کر کے اس کو اپنی فائل کھولے نا کہ یہ بیماری ہے, معدا خراب ہے, کمر میں درد ہے, گھٹنوں کا درد نہیں جا رہا, چلتا ہوں تو سانس پھول, سیڑھی چڑھتا ہوں تو دو چار زینے چڑھتا ہوں تو تھک جاتا ہوں, اور ڈاکٹر نے یہ ایکس رے کروایا میرا, میں ابھی لایا ایکس رے آپ کو دکھاتا ہوں, سی ٹی اسکین کا میرے کو بولا ہے, تو میرے خیال میں وہ گھڑی دیکھے گا بھاگے گا, تو پھر پوچھتا کا ہی کوئی پریشانی تو نہیں ہے, تو بالکل ٹھیک ہو اور سب سناؤ اور خیریت خاما خا, مطلب یعنی کہ یہ یعنی کہ کوئی یار کام کی بات آتی نہیں ہے, تو اس طرح سوالات کرتے ہیں اور ان کا کوئی ہمدردی جس سے پوچھا نہ اسے ہمدردی نہیں ہوتی. یہ عام ہے, یہ مصیبت عام ہے, تو یہ جس کے اندر یہ عادت ہو نا اس کو نکالو, تو کام کی بات کرو, طبیعت پوچھنا گناہ نہیں ہے. لیکن یہ جو پوری لسٹ پھر وہ اگر آپ اس کو پوچھیں گے نا, اس نے بےچارے نے اگر فائل کھولی نا تو آپ میں برداشت ہونی چاہیے کہ آپ اس کی سنیں, آپ سن نہیں پائیں گے وہ جب شروع ہو جائے گا تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور فائل کھولتے سب کے آگے ایکس رے رپورٹ یہ اور لیبورٹری ٹیسٹ خون کا کروایا تو یہ آیا ہے وہ آیا ہے یہ ٹیبلٹ کھا رہا ہوں اس سے فائدہ نہیں ہے, اب جا رہا ہوں میں ڈاکٹر کے پاس کہ اب میری دوا تبدیل کر دو, پیسے نہیں ہیں میرے پاس بہت کم ہے, دوائیں مہنگی ہیں اس کمپنی کی مل نہیں رہی, اب یہ ساری فائل کھولے تو آپ پھر کیا برداشت کریں گے, تو پوچھنے کا ہی کوئی نہیں. پاپا پوچھتے جو ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ اگلے کی فائل وہ کھولے, اب مسئلہ یہ ہوتا ہے اس کے گھر پہ گئے نا, اب دونوں بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے سامنے نا, اب بات کرنی ہے نا, اب کیا بات کریں یہ سوچتے ہیں نا, بعض اوقات یہ حال ہو رہا ہوتا ہے نا کہ کچھ بولنا ہے کیا بولیں یار, کب تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے, پھر جو ہے نا بلاخر آ کے وہ کہے گا اور بھی کیا حال ہیں, وہ بولے گا ٹھیک ہوں یار, اور پھر جب وہ اور کرتا ہے نا تو وہ اور یوں کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اور بولتے ہوئے میں ٹھیک ہوں, لیکن وہ اور کے اندر جب وہ فائل کھلتی ہے نا تو پھر کہتا یار یہ کچھ زیادہ ہی اور ہو گیا, رونگ نمبر ہو گیا. اب جو ہے نا وہ ایک تو یہ جو ہے نا پاپا کے بیٹھے بولیں گے پھر وہ نا, اب وہ بولنے یہی آتا ہے تو پھر وہ پھر سننا بھی پھر سامنے سے ایسا ہو رہا تھا. تو ایک بولیں گیا پھر جواب کیا دیں. اچھا دوسرا پاپا یہ بھی ہے کہ وہ جو آپ جاتے ہیں نا اور پھر کیا حال ہیں تو تکیہ کلام کہہ لیں گے اللہ کا شکر ہے, یعنی کہ ان معنی میں کہ میں ٹھیک ہوں نا, یا بے اختیار منہ سے نکلے گا ہاں میں ٹھیک ہوں نا بالکل سیٹ ہوں, اس طرح کا ایک وہ بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن ایک اتنا زبان پہ چل چکا ہوتا ہے کہ وہی منہ سے نکالے گا نا. تو ایک تو یہ جو پوچھنے جا رہا ہے یہ کیا بولے, اور کوئی ایسا محتاط جملہ ہو نا کہ یہ بولے تو اگلے کی بھی بچت کی صورت ہو اور اس کی بھی بچت کی صورت بن جائے. پوچھنا تو منع نہیں ہے, پوچھ سکتا ہے طبیعت, اور طبیعت پوچھتے تو اگلے کو اچھا لگتا ہے, اس سے اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن اب بزرگوں کے اپنے اپنے اذہان, یہ مولوی ابن عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے یا امام ابن سیرین کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی کو پوچھا آپ کیسے, تو اگلا وہی بھر کے بیٹھا تھا وہ, اس نے کہا کہ گھر میں خرچی نہیں ہے اور 500 درہم قرضہ چڑھا ہوا ہے. جواب دیا, صحیح جواب دیا, ٹھیک ہوں نہیں بولا پریشان ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو, پھر اپنی ساری جمع پونجی جو ان کی تھی نا پوری کیپیٹل, وہ 1000 درہم پر مشتمل تھی, وہ 1000 درہم اٹھا لائے اور اس سے کہا کہ یہ لو 500 درہم قرضہ اتارو, باقی لو 500 درہم یہ مزید اور اپنا خرچہ پانی کرو, بال بچوں کا پیٹ بھرو اس سے. پھر آپ نے عہد کیا کہ آئندہ کسی سے پوچھوں گا نہیں کہ کیسے ہو. اس کی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے یہ وضاحت فرمائی کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ یعنی انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ پوچھے اور پھر اس کے ساتھ ہمدردی نہ کرے, وہ پریشان حال نکلے. تو پوچھنا بھرا ہے پوچھنا ہو تو یہ انہوں نے نفاق یعنی منافقت اور ریا میں پڑھنے سے بچنے کے لیے ایسا کیا, یہ ان کا عمل تھا. تو ہمارے بالکل رسمی کلام ہی پوچھا جاتا ہے لیکن پوچھنا منع نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پوچھا ہم نے, جواب دینے والے کو سوچ سمجھ کر جواب دینا چاہیے, اپنی پریشانی وہ بیان کرنا نہیں چاہتا, نہیں اچھی بات بھی نہیں ہے اپنی بیماریوں پریشانیوں کی تفصیل بیان کرنا. تو اس وقت اس کا جواب یہ ہے, بہترین جواب, کہ اس میں تھوڑا ذہن بنانا پڑے گا, ایک دم سے نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو تصور میں لائے, مثال کے طور پر کہ میں مسلمان ہوں, ذہن میں یہ لائے میں مسلمان ہوں دل میں, اور پھر اس کے سوال کے جواب میں الحمدللہ رب العالمین. مگر یہ حمد اللہ تعالیٰ کی اس بات پر کر رہا ہے کہ مسلمان ہوں, کہ مسلمان ہونا نعمت ہے. اس طرح کوئی سی بھی نعمت جو ہے اس کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو پھر وہ جھوٹ سے نکل جائے گا. ورنہ اگر اس کو تکلیف ہے اور ایسی تکلیف ہے کہ جس کو تکلیف کہا جائے نظر انداز نہ کیا جائے, اس پر اگر یہ ٹھیک ہوں کہے گا تو گناہگار ہوگا, اور اگر ایسی معمولی سی تکلیف ہے جس کو اگنور کیا جاتا ہے نظر انداز کیا جاتا ہے, اور یہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے تھوڑی بہت تکلیف, تو اس پر اگر اس نے کہا میں ٹھیک ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہاں یہ کہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں تو پھر گناہگار ہوں, جبکہ توجہ ہے کہ بالکل تو ٹھیک کہا ہوں, یہ تھوڑے نے تنگ کیا ہوا ہے. لیکن یہ تھوڑا جو تھوڑا وہ تنگ کرتا ہے اس کو لوگ اتنا وہ خاطر میں لاتے نہیں ہیں. تو اگر واقعی تھوڑے میں تکلیف ایسی ہے کہ جو خاطر میں لائی جاتی ہے پھر تو وہ ٹھیک ہوں کہے گا, تب بھی گناہگار ہوگا ہوش و حواس کے ساتھ. ہاں اگر پوچھا اور منہ سے نکل ہی گیا کہ میں ٹھیک ہوں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ خیریت ہے اگر توجہ ہی کچھ نہیں ہے بے سوچے سمجھے, ہوتا یہی اکثر کہ بے سوچے سمجھے بندہ جواب دیتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے. تو یہ اس پر تھوڑا غور فرما دیں کہ گفتگو میں باری کیا ہے, یعنی جھوٹ اس قدر ہماری گفتگو میں سرایت ہے کہ میں جب غور کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ غیبت کے مقابلے میں شاید جھوٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. غیبت تو جب ہوگی ہے کسی کو ڈیگریڈ کیا, کسی کی برائی کی, اور جھوٹ تو ایسا مطلب صاف ستھرا لگتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور ہوتا جھوٹ ہے. بابا یہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کوئی کہتا ہے, بیماری ہے لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے, یا اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے, تو کیا اس طرح نہیں کہہ سکتا؟ میں نے کیا تھا کہ اگر وہ اس کی مراد یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں تب تو اس کی گرفت ہے, اگر اس کی مراد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہر حال میں, میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں الحمدللہ علی کل حال, اگر نیت یہ ہے کہ بیماری پر توجہ ہے اس کے باوجود یہ گلا شکوا کرنے کے بجائے الحمدللہ علی کل حال اسی نیت سے کہتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, اگرچہ میں بیمار ہوں تب بھی اللہ کا شکر ہے, تو بچت ہے اس کی, تب گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ توجہ بالکل نہیں ہوتی, ہاں اللہ کا شکر ہے, یہ آواز ایسی نکالتا ہے کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں بیمار ہوں پریشان ہوں. پاپا یہ جو کیا حال ہے الحمدللہ, یہ انداز بتاتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی حمد مراد نہیں ہے, یا بیماری کا اظہار کیا, یعنی کہ میں بیمار ہوں. چلو یہ بیمار ہوں کہا تب تو یہ پھر بھی وہ جھوٹ نہیں ہوا, لیکن یہ کہ بعض صورتوں میں جھوٹ ہوتا ہے بعض صورتوں میں جھوٹ نہیں ہوتا, تو یہ سارا نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے, اور توجہ ہی نہیں اور بول گیا تو اب بھی وہ اگر جھوٹ بھی ہو تب بھی وہ گناہ بھرے جھوٹ سے نکل جائے گا جیسا موقع جیسا مغل. تو اب یہ باتیں وہ کہ یہ سیکھنی پڑیں گی, اور یہ جھوٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ فرض ہے. جھوٹ کی تعریف جو ہے وہ ہے یعنی کہ واقعیت کے خلاف بات کرنا, یعنی حقیقت سے الٹ بات کرنا, یا سچ کا الٹ جھوٹ ہے اور جھوٹ کا الٹ سچ ہے, یعنی خلاف واقع بات کرنا یہ جھوٹ ہے, خلاف واقع میں ہر ایک نہیں سمجھے گا, تو اس لیے سچ کا الٹ جھوٹ. اور بعد ایسی مطلب یہ ہے کہ چیزیں ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا بہت اگر معاملہ ہو جائے کہ جو اگر یہ جھوٹ ہوتا ہے لیکن اس میں معافی ہوتی ہے. اب 12:29 ہوئے اس وقت مدنی چینل پر, تو اب اگر کسی نے کہہ دیا 12:30 تو اس میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح آپ کو 50 مرتبہ سمجھایا, تو اب اس کو کب جھوٹ بولیں گے؟ جب ایک ہی بار سمجھایا اور کہا 50 بار سمجھایا تو جھوٹ ہوا, اور اگر چند بار سمجھایا تھا اور پھر کہا تم کو 50 بار سمجھایا, تم کو 100 بار سمجھایا, تم کو 1000 بار سمجھایا, تو یہ مبالغہ جائز ہے جھوٹ, لیکن یہ وہ جھوٹ ہے کہ جو جس کی گرفت نہیں ہے, یعنی یہ مبالغہ ہے جو جائز ہے, اور مبالغے ناجائز بھی ہوتے ہیں. جس کی مثال دی میں نے کہ ایک بار سمجھایا اور کہا کہ 50 بار تم کو سمجھایا, یہ ایک کو 50 بار نہیں کہہ سکتے. پاپا یہ مبالغہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑا چڑھا کر بات کرنا, یہ واقعی اب بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. اب بےچارے جو یہ بزرگ جو تشریف لائے نا پنجاب وغیرہ سے, یہ باستوں دیہاتوں کے ہوں گے, ٹھیٹھ پنجابی سمجھتے ہوں گے, ان کی پنجابی ہر پنجابی بھی نہیں سمجھتا ہوگا. پھر جو ان کے الفاظ جس طرح ادا ہوتے ہیں, یہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ سب عبرتیں ہیں کہ ان کا ہر عضو جو ہے وہ ایکسپائر ڈیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے, تو اس میں تغیر آ رہا ہے. تو اس طرح مطلب ان کو بیچاروں کو سمجھ آتی نہیں ہوگی. اللہ پاک آسانی فرما دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی تک جاوید بھائی ماشاء اللہ نظر آ رہے مدینہ. بابا ایک بات عرض کرنی تھی. لبیک. بابا کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹرز نا بتا دیتے ہیں کہ جیسے یہ بیماری ہے, جیسے مثال کے طور بتا دیا کہ جو ہے آپ کو کینسر ہے, تو گھر والے جو ہے نا بس اوقات یہ بات چھپاتے ہیں اور مریض کو بتانے نہیں دیتے کہ اس کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کو کینسر ہوا ہے. اب یہ کہ مریض جو ہے نا اسی طرح سمجھتا ہے کہ میں سیٹ ہو گیا ہوں نا, اب اس کو کوئی چھوٹی موٹی جھوٹی موٹی بیماری بتا دیتے ہیں کہ تمہیں یہ بیماری ہو گئی ہے, لیکن اس کو جو حقیقی بیماری ہوتی ہے نا وہ بتاتے نہیں ہے. اب اسی طرح جو بھی ملاقات کرنے آتا ہے اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں دیکھو آپ ملاقات کرنا لیکن آپ کو اس بیماری کا پتہ ہے لیکن آپ وہ بیماری نہیں بتانا اس کو کیونکہ ہم نے اس سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. تو اسی طرح پورے خاندان والے جو چھپا کے رکھتے ہیں ملاقات چھپا کے رکھتے ہیں, تو آیا کہ اس کو بتا دینا بہتر ہے یا اس کو نہ بتایا جائے؟ بابا ذرا اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیجیے. دیکھا جائے تو اس کو بتا دینا بہتر ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. تھوڑا گھبرائے گا, پریشان ہوگا, مگر یہ پریشانی اس کی عارضی ہوگی. کینسر کے بہت سارے مریض میں نے دیکھے جو مطلب یعنی ان کو پتا ہوتا ہے لیکن بظاہر نارمل ہوتے ہیں. ان کو شروع میں ایک دم یعنی کہ جب رپورٹ کروانے جاتے ہیں اور ڈاکٹر بولتا ہے نا بایوپسی کرواؤ تو آدھی جان نکل جاتی ہے. اگر یہ پتا ہے کہ بایوپسی کیوں کرتے ہیں, جو سمجھدار لوگ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بایوپسی کیوں کرتے ہیں, کینسر کا ٹیسٹ کا نام بایوپسی ہے, وہ گوشت کی ٹکڑی لیتے ہیں اس کا, تو اب وہ رپورٹ کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ دعائیں کرواتا ہے بیچارہ کہ میری رپورٹ دیکھو صاف آ جائے, دعا کرو وغیرہ. اب رپورٹ آ گئی, اب خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ بھی کیا, اب اللہ نے چاہا اور نکلا کینسر, تو وہ مریض کو تو یہی بول بچن دیں گے مبارک ہو آپ کی رپورٹ کلیئر آ گئی, اب یہ سیٹ ہو گیا گیا. تو اب ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں مریضوں کو, اب بتاتے ہیں. ڈاکٹر کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر مریض کو بتائیں گے نا تو یہ علاج میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گا خوف کے مارے, ورنہ علاج میں تعاون نہیں کرے گا تو مزید مصیبت میں پڑے گا. اچھا اب یہ کہ دینی حوالے سے اس طرح کے مولک مرض میں بتانا مفید بھی ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی طرف رجوع کرے, قرضہ ہے تو وہ ادا کر دے, معافی تلافی کرنی ہے معافی تلافی کر دے بندوں کی, حقوق العباد کا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, گڑ گڑائے گناہوں سے ایک دم وہ دور بھاگے کہ اب میں گیا, یہ اس کے لیے فوائد ہیں. لیکن چونکہ لوگوں کا ذہن اس طرف نہیں ہے اس لیے وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی بعض اوقات اس کو پتہ چل جاتا ہے, مریض کو تھوڑا بہت سمجھدار ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے, وہ باتوں سے اندازہ لگا لیتا ہے. کبھی گھر والے کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے سامنے بولنا مت تو دیکھ لیتا ہے تو سمجھ جاتا ہے. تو اس طرح مطلب ایک صورت تو یہ کہ اس کو بتا دیا جائے. اب بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بتا دیں گے تو مرض کی شدت بڑھ جائے گی. کینسر کا مرض پتہ نہیں ایسا ہے یعنی کہ شدت بڑھتی ہے نہیں بڑھتی اس کی, کیونکہ وہ ڈاکٹر تو اب بتانے لگے ہیں بتا دیتے ہیں, جس کا سبب میں نے بتایا کہ وہ تعاون کرے علاج میں. اب یہ کہ ایسا مرض ہے کہ اس کو جھٹکا لگ جائے گا اور کچھ کا کچھ ہو جائے گا, مرض بڑھ جائے گا یا ہارٹ پرابلم ہو جائے گا اس کو یا ہارٹ فیل ہو جائے گا سنتے ہی. اسی طرح کسی کا بچہ ہے اور وہ اس کو ایسا کوئی الٹا سیدھا مرض خوفناک لگ گیا, اب بچے کی ماں کو بتائیں گے تو بچے کی ماں کو کچھ ہو جائے گا. تو ایسی صورتوں میں ضرورت کے وقت جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے, اس میں توریہ کی اجازت ہے. توریہ مانے پہلو دار بات, کہ بات وہ سچ ہو یا بات اگرچہ وہ مطلب نہیں کہ اصل بات نہ ہو لیکن وہ یہی سمجھے. تو یہ پہلو دار کی میں آپ کو مثال دوں اس کی, کہ مثال کے طور پر ایک مریض ہے, اس کو ہارٹ پرابلم ہو گیا, اس کی ای سی جی کی رپورٹ خراب آئی وغیرہ. تو اب یہ کہ حالانکہ ای سی جی کی رپورٹ تو بہت وہ مائنر ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتی ہیں مطلب اس کی رپورٹس, تو وہ آئی خراب اور ڈاکٹر نے بول دیا کہ اس کو ہارٹ ٹربل ہے اور دو اٹیک ہو چکے ہیں اس کو اور تیسرا اٹیک ہو سکتا ہے جان لیوا ثابت ہو. یہ اس کے عزیز کو بتا دے ڈاکٹر مثال کے طور پر. اب یہ گھر والے سمجھتے ہیں کہ اس کو بتائیں گے نہیں ہے تو یہ گیا کام سے. تو ایسی صورت میں جیسے ضرورت اس کو پہلو دار بات کرے کیا کہ اس کو ہارٹ پرابلم کے ساتھ ساتھ اس کو مطلب یعنی کہ کوئی یہاں کیا یار وہ جیسے کہ وہ اس کی مثال یوں کہ بلڈ کینسر کی مثال مجھے یاد ہے, بلڈ کینسر ڈکلیئر ہوا کسی کا اور اس کو چھپانا ہے کہ نہیں اگر چھپائیں گے نہیں اس سے تو اس کو پھر ہارٹ پرابلم بھی ہو جائے گا مثلا یا اور کہیں اٹیک ہو جائے گا اس کو, تو اب چھپانا ہے ضرورت ہے. تو اب پہلو دار بات کہ اس کو یہ کہا جائے کہ خون میں جراثیم ہو گئے, یہ پہلو دار بات بھی نہیں صحیح ہے, خون میں جراثیم ہو گئے تو یہ جھوٹ نہیں تو سچ ہے کہ اس طرح کے جراثیم خون میں ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر نے صفائی کا بولا تو یہ صفائی بھی کرتے ہیں بلڈ چینج کرتے ہیں. اچھا یا یہ کہ اس کو یہ اس طرح کی بات مطلب یعنی کہ یہ پہلو دار بات کی ایک مثال مجھے. اب عام طور پر پہلو دار بات کا واقعی یعنی کہ اندازہ ہو نہیں پاتا کہ یہاں کون سی پہلو دار بات کی جائے. اب کسی اس کی ماں یا باپ سے چھپانا ہو نا تب تو پہلو دار بات زیادہ مشکل نہیں ہوتی, خود مریض کو جو مرض ہے وہ چھپانا ہو نا اس میں پہلو دار بات تھوڑی دشوار ہوتی ہے. تو ماں باپ کی مثال یہ کہ بچہ ہے, جیسے کہ بچہ پیدا ہوا یا بچہ کہیں گر کر اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا یا بچہ فوت ہو گیا اور ماں یا باپ زخمی پڑا ہے, اب اس کو کیا کہا جائے اور پوچھے کہ میرا بیٹا, تو اگر وہ ہاسپٹل میں موجود ہے بیٹا تو یہ کہا جا سکتا ہے, جبکہ اس کو یہ ہو کہ جھٹکا لگے گا تو یہ بھی گئی. تو اب ایسی صورت میں اس کو یہ کہا جائے کہ بیٹا ہاسپٹل ہی میں ہے اگرچہ وہ کولڈ اسٹوریج میں ہو, آپ کا بیٹا ہاسپٹل ہی میں ہے ہاسپٹل میں ہے. اچھا یا یہ کہ آپ کا بیٹا سکون میں ہے, یہ اس حدیث شریف کی طرف جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم کا جو واقعہ ہے تو اس کی طرف کہ وہ آپ کا بچہ سکون میں ہے, سکون ساکن ٹھہرا ہوا, وہ مرا ہوا وہ ساکن ہوتا ہے. تو خیر اس طرح کی مطلب یعنی کہ پہلو دار بات کی جا سکتی ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کو بتایا جائے. یا بچے کو دو بیماریاں لگی اور ماں کو بتائیں گے تو ماں ایک دم دل پہ لے لے گی یا باپ دل پہ لے لے گا, تو اس کے بیٹے کے بارے میں اس کے ماں یا اس کے باپ کو پہلو دار بات یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے اس کو بخار بھی ہے اور اس کا دماغ بھی کوئی مطلب ایسا عارضہ ہو گیا اس کا دماغی جو مطلب اس کا پتہ چلے گا تو سارے ماں باپ بہت مایوس ہوں گے, تو اس کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ دعا کرو اس کو بیچارے کو بخار بہت آ گیا, یعنی بہت ہو تو بہت کم ہو تو کم تو بخار آ گیا, اور 103.4 ڈگری ہو تو یہ بہت بخار کہلائے گا تو بہت بخار آ گیا. کیونکہ ہمارے یہ بھی ایک مطلب مبالغہ بہت ہے کہ طبیعت خراب ہے تو بولتے ہیں بہت طبیعت خراب ہے, یہ بھی سوچ سمجھ کر بولنا ہے. اور شدت سے بخار ہے اس کو, ہوتا ہے 199 بخار ہوتا ہے, وہ شدت سے بخار آ گیا, یہ شدت تھوڑی اگر یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو یوں پہلو دار اب جس پر آ کے پڑے نا تو وہ کوئی پہلو دار بات شاید نکالے, اور یہ علماء اور اہل علم جو ہیں وہ شاید نکال سکیں, ورنہ بہرحال جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. کچھ آپ مثالیں اگر دینا چاہیں تو اس طرح کی ہے, نازک ٹاپک ہے یہ, تو اللہ پاک ہم کو جھوٹ سے بچائے. یہی میں اس کا جھوٹ اتنا ہماری گفتگو کا حصہ ہے کہ 5 منٹ کی گفتگو ہماری ہوتی ہے نا, اس کو اگر ہم ٹیپ کر لیں نا, اور کوئی جس کا ذہن ہو نا کہ اب اس کو بول دیا جائے کہ بھائی اس کی اسکیننگ کریں آپ کہ اس میں کیا کیا ہے, تو یہ عام جو عوام جو گفتگو کرتے ہیں عام طور پہ 5 منٹ کی گفتگو میں شاید 2-3 جھوٹ ہوں, 2-3 بدگمانیاں, کوئی 1-2 غیبتیں, کوئی جھوٹے مبالغے, اس طرح کی ہو سکتا ہے کہ کچھ نکل آئے. اتنا مطلب ہے کہ انداز گفتگو جو ہے نا ہمارا بہت عموماً گناہ بھرا ہوتا ہے. ایک ہی حل ہے قفل مدینہ. اچھا ایک ہی حل بھی میں نے کہا, ایک حل یہ بھی ہے قفل مدینہ, کیونکہ ایک ہی حل یہ نہیں ہے, اور قفل مدینہ والا بھی جھوٹ سے بچ جائے یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ بعض اوقات یہ کہ اگلا کوئی ایسی بات کرتا ہے جو پلے نہیں پڑی لیکن وہ پھر بولتا ہے سمجھ گئے نا, اب ہاں میں سارے لایا تو جھوٹا, تو سمجھا نہیں ہے پھر بولتا ہے جھوٹا. اب جیسے کہ یہ بزرگ ہیں, اب یہ بزرگ یہ آ گئے مجلس کے کسی اسلائی بھائی کے پاس, اسی تسی اسا تسا کرنے لگے, اب پلے نہیں پڑے گا تو جی جی جی جی جی جی, جی بالکل بالکل, اس طرح کیا وہ ٹرخانے کے لیے, اب وہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ جھوٹ جھوٹ جھوٹ 10-15 جھوٹ ہو جائیں گے اس میں. اسی طرح چھوٹا بچہ, اب ایک چھوٹی بچی 3-4 سال کی میرے پاس آئی, یہ شاید رمضان شریفی کی بات ہے, اس نے اس کو پہلے تو کہیں کچھ ہلکی پھلکی کچھ چوٹ لگی ہوئی ہے کچھ, تو اس نے مجھے کہا دکھانے کی کوشش کی اور کچھ اپنی کٹ پٹ میں بولی ہو, اور پلے نہیں پڑا. اب پھر وہ اجالے میں گئی, اجالے میں اس نے پنڈلی کھولی اور مجھے دکھایا, یعنی کچھ اس کو لگ گیا تھا, اور یہ میں نے کہا یوں کر کے چلو اس کو تسلی. پھر یہ میرے پاس آئی, میرے کو بولتی ہے کہ بچوں کو چوٹ نہیں لگتی نا. میرا دماغ گیا کہ اس کا مطلب یہ بچوں کو بولتے ہوں گے گھروں میں کہ بچوں کو چوٹ نہیں لگتی, اگر ایسا کہتے ہیں تو وہ جھوٹ ہے. تو اس نے مجھے پوچھا کہ بچوں کو چوٹ نہیں لگتی نا, تو کیا جواب دینا چاہیے؟ میں نے یہی کہا میں لگتی ہے میں نے, ورنہ یہ ذہن نہ ہو تو اس نے یہی بولا ہاں بچوں کو چوٹ نہیں لگتی. تو بچوں کے تعلق سے تو بہت بڑی لسٹ بن سکتی ہے جھوٹ میں پڑھنے کی. اب بچہ کٹ بٹ کرتا ہے, بعض اس کی بات پوری سمجھ میں نہیں آتی تو ایک دم سے آدمی ہاں بول کے جان چھڑا لیتا ہے کہ ہاں میں آپ کی بات سمجھ گیا, لیکن اگر یہ کہتا ہے تو اگر نہیں سمجھا اور کہا کہ آپ کی بات سمجھ گیا تو یہ تو سیدھی سیدھی جھوٹ ہے, سیدھا جھوٹ ہے. اسی طرح مبلغ بعض اوقات بولتے ہیں ہاں بھائی سمجھ گئے نا, جی, حالانکہ نہیں سمجھے ہوتے. تو یہ پھر لفٹ نہ کروائی جائے مبلغ کو, مبلغ ہی بولوں گا آگے نہیں جاؤں گا, ڈر لگتا ہے, اپنے مبلغ پہ اپنے رہنا. تو یہ کیا سمجھے, سمجھ گئے نا, تو یہ نہ کہا جائے. ہاں اگر استاد تو درجے میں کہے گا کہ سمجھ گئے نا, وہ ضرور تو اسے کہہ رہا ہے, تو اب ایک شاگرد یہاں آزمائش میں اگر سمجھ نہیں آئی اور اس نے ہاں کہہ دیا تو جھوٹا ہوا, گناہگار ہوگا, اور نہ کہے گا تو استاد آنکھیں دکھائے گا. تو اس کی استاد کی آنکھیں دکھانا برداشت کر لیا جائے کہ اللہ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. بول دے سو مرتبہ اگر سمجھا نہیں سمجھ میں آئے تو بول دے کہ ابھی تک پوری بات میری سمجھ میں آئی نہیں. اگر وہی پوری بات نہیں آئی ہو تو بالکل نہیں آئے تو بول دے کہ سمجھ میں نہیں آئے میری. استاد بگڑے گا, تھوڑا ذہن نہیں ہوگا, رف ہوگا تو کچھ برا بلا بولے گا, ایک ہو سکتا ہے ہاتھ گھما دے. تو یہ سزا جو ہے نا یہ آسان ہے, یہ برداشت ہو جائے گی. آخرت کی سزا, مرنے کے بعد کی سزا, جہنم کی سزا برداشت نہیں ہوگی. استادوں کو بھی چاہیے کہ کوشش, یعنی کہ وہ بھی اپنا انداز یہی رکھے کہ وہ جھوٹ بولنے پر مجبور نہ کریں. اگر کوئی اس طرح وہ معاملہ ہو تو اس طرح وضاحت کر دے کہ دیکھو آپ لوگ جھوٹ نہیں بولنا, اگر سو بار بولو گے تو میں سو بار سمجھاؤں گا, اور اپنے دل میں بولے کہ میں تنخواہ اسی کی لے رہا ہوں, مجھے سمجھانا ہے. جو استاد ہوتا ہے تنخواہ سے پڑھا تو تنخواہ اسی کی تو ملتی ہے اس کو, وہ جھاڑنے کی اور مارنے کی تھوڑی تنخواہیں ملتی ہیں. تو اس لیے وہ ان کو بولنا چاہیے کہ میں آپ کو سمجھانے پر مامور ہوں اور میرا کام ہی آپ لوگوں کو سکھانا ہے, سمجھانا ہے. چاہے آپ کسی کے نہیں سمجھ میں آتا مجھے سو مرتبہ پوچھو, پانچ سو مرتبہ پوچھو, میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش جاری رکھوں گا. یہ ایک سلیقہ مند استاد کا طریقہ ہے. طالب علم وہی خدا سے ڈرے, ہاں نہ بولے استاد سے ڈر کر, نہیں تو پھنسے گا, سر بھی نہ ہلائے. ہاں اشارے سے بھی تو جھوٹ ہوتا ہے, اشارے سے تو ایسے جھوٹ ہوتے ہیں کہ خدا کی شان. کہ وہ ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک میں وہ جوئیں نکالنے کا, جوئیں نہیں تھی, وہ جوئیں نکالنے کا انداز کر کے یوں مار رہی تھی, نہ جو نہیں ہوتی تھی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا, تو حدیث شریف کا یہ مضمون ہے. اب آقا کے الفاظ بے آئے نہیں ذرا یاد رہنا مشکل ہوتا ہے, تو مفہوم مضمون یہی ہے کہ وہ چونکہ یوں مار رہی تھی اور جون نظر نہیں ہے, جون ہوتی نہیں تھی, تو ارشاد فرمایا کہ یہ انگلیوں کا جھوٹ ہے. تو ہے نازک معاملہ, بچوں کے ساتھ اتنے جھوٹ ہوتے ہیں جس کی انتہا نہیں. پاپا اسی پہ مجھے یاد آ رہا ہے, بچہ کوئی چیز لے لیتے نا, اب اس سے جو نا وہ چھپانی ہے نا, تو وہ لی پاپا اسی طرح وہ موبائل فون پہ بات کر رہے ہیں نا, اب اگلا جو ہے وہ سگنل پرابلم ہو گیا, وہ بیٹری کا کچھ بھی ہے, وہاں سمجھ نہیں آ رہی. اگلا بات سمجھ میں آئی نا میری, سمجھ گئے نا, سمجھ گئے نا, اب وہ نہیں سمجھ آ رہی ہے, اور بولے گا نا نہیں یار نہیں یار نہیں یار, اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اس کو فون بھی کاٹ دے, یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ بزن ہو جائے گا, اب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کرے گا کس طرح اس کو بولے گا. پھر وہ ٹھیک ہے پھر میں جو نا آپ سے نا کل پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نا, ٹھیک ہے میں سمجھ گیا نا, ہاں ہاں سمجھ گیا. اسی طرح وہ دور ہے کوئی اشارے سے سمجھا رہے نا, اب وہ ایک دفعہ بولا نہیں سمجھایا, پھر سمجھایا, پھر نہیں سمجھا, پھر سمجھایا, اب وہ ایک وقت آئے گا کہ یار ہاں یار سمجھ گیا نا. اشاروں میں بھی جھوٹ ہوتا ہے, یہ کفل مدینہ کے جو اشارے کرتے ہیں نا, اشارہ سمجھ میں نہیں آیا اور اگلا بولے گا جان چھوڑانے کے لیے. حالانکہ اس کو اس وقت زبان چلانی آسان ہے اور گناہ سے بچانے والی ہے, ٹھیک ہے کفل مدینہ کی قسم کھائیے بالفرض تو اس کا بھی کفارہ ہے. ہم یہ ایسا نہ کریں کہ اشارے میں پھر اب ایسے موقع زبان چلائیں کہ میری سمجھ میں نہیں آیا, آپ کے اشارے ابھی میں نے پورے سیکھے نہیں, اگر نہیں سیکھے ہوتے تو بول دے. آخرت کا عذاب اپنے اوپر نہ لے, خدا کی قسم برداشت نہیں ہوگا. کفل مدینہ اس کے لیے نہیں ہے, تو گناہوں سے بچانے کے لیے, تو کفل مدینہ کے اشاروں کی وجہ سے ہم گناہوں میں پڑے تو یہ کفل مدینہ نہیں ہے نا, اس کو کفل مدینہ ہی رہنے دیا جائے, گناہوں میں نہ ڈالا جائے. ہم تو فضول باتوں سے بچنے کے لیے کہ فضول باتوں سے بچیں، گناہ بھری باتوں میں نہ پڑیں، اس لیے فضول، اس لیے کفل مدینہ کی ترکیب ہے، اس لیے تھوڑی جھوٹے اشاروں سے، اشاروں میں اسی طرح گونگا کو اشاروں میں، یہ گونگو جن گھر میں گونگے ہوتے ہیں نا وہ بڑے پھنستے ہوں گے، وہ کرتے ہوں گے اور ماں باپ جان چھوڑانے کے لیے ہو سکتا ہے بولتے ہیں، یہ مصیبت والی بات ہے، اور یہ اتنا کوفت ہوتی ہوگی ان کو کہ ان کو پلے پڑتے ہی نہیں ہوں گے اشارے، ہاں بولے گا اگر وہ اگلا جان نہیں چھوڑتا ہوگا، تو یہاں بول کر جان چھوڑتی ہوئی، لیکن اب یہ ہاں بول کے یہاں دنیا میں جان چھوڑا لو اور آخرت میں جان پھنسا لو، یا نہ بول کر دنیا میں جان پھنسا لو اور آخرت میں بچا لو، دونوں آپشن ہیں، اور ہاتھ آخرت پر رکھنا چاہیے، آخرت کی بھلائی پر ہاتھ رکھنا چاہیے، کہ یہاں سو مرتبہ نہ بولنا بھلے وہ اچھلتا رہے، پھدکتا رہے، چیختا رہے، پلے نہیں پڑا تو بول دے میرے پلے نہیں پڑا، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ آپ کو سچے نبی کے صدقے سچا بنا دے، بہت جھوٹ ہے، کیا عوام کیا خواص، بہت اتنا گفتگو میں جھوٹ ہے کہ واقعی یعنی کہ بات کرتے ہوئے مجھے تو مطلب کبھی کبھی ڈر لگتا ہے، خاص کر عوام سے تو واسطہ پڑتا نا، یہ جو بولتا چلا جاتا ہے کہ میں کروں کیا، اس سے کیسے بات کروں، اسی طرح جو بازار میں دکانوں میں یہ بیچارے اتنی سر، چونکہ وہ ذہن نہیں ہوتا اس لیے وہ چوکا مارتا، یہ چھکا لگاتے ہیں، مطلب کوئی پیچھے ہٹتا نہیں ہے، لیکن آخرت کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت سے فرمایا، اور ہم سب توبہ کرتے ہیں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ زندگی میں اگر کبھی بھی میں نے جھوٹ بولا میں اسے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، آپ بھی توبہ کر لیجیے، اور اب یہ کہ یہ ذہن لے کر آپ نے ابھی سے بھی لینا ہے اور آئندہ کے لیے بھی رکھنا ہے زندگی بھر، کہ انشاءاللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، الا نہ شریعت نے اجازت دی، شریعت نے کیا اجازت دی، جھوٹ کی اجازتیں بھی، جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی وہاں جھوٹ بس نہیں بولوں گا، تو جب مطلقاً جھوٹ جاتا ہے نا وہاں یہی گناہ، غیبت عبادت بعض صورتوں میں کالے ثواب بھی ہوتی ہے، لیکن جب مطلقاً غیبت کہیں گے تو پھر وہاں یہی گناہ، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ارے کل والا یار، ہاں ہاں بہار شریعت میں اس 60 صفحہ جلد، ہاں تیسرے صفحہ 60 فتاوی رضویہ شریف میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا حضرت نے، کہا تھا وہ اس میں کیا تھا کہ کل جواب دیں گے انشاءاللہ، بپا میں ایک بابا جی کا سوال چلا دیں، میں بہار شریعت میں، اب دیکھو یہ اختتام ہے، میں بہار شریعت کا وہ جزئیہ عرض کروں، اور اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں انشاءاللہ عزوجل، کوئی سوال نہ چلائیں، انشاءاللہ زندہ رہے، بخیر رہے، عافیت رہی، نصیب ہوا کل دوپہر انشاءاللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، بہار شریعت جن تیسری حصہ 14 صفحہ نمبر 60 نمبر 24 یہ وہ ہے، پہلے وضاحت کر دوں کہ جس میں جیتے جی اولاد کو جو جائیداد بانٹنا چاہے تو اس کے تعلق سے بات ہوئی تھی، اس کا جواب کچھ کنفیوژن ہو گیا تھا، تو شریعت کا جواب آپ کو دیا جاتا ہے، بعض اولاد کے ساتھ زیادہ ہو بعض کے ساتھ کم، یہ کوئی ملاقات کی چیز نہیں، کیونکہ فعل غیر اختیاری ہے، تو عطیہ یعنی تحفے میں اگر یہ ارادہ ہو کہ بعض کو ضرر پہنچا دے, بعض کو ضرر پہنچاوے یعنی نقصان پہنچاوے, تو سب میں برابری کرے. کم و بیش نہ کرے کہ یہ مکروہ ہے. ہاں اگر اولاد میں ایک دوسرے پر, ایک کو دوسرے پر دینی فضیلت تو ترجیح ہے, مثلاً ایک عالم میں جو خدمت الہی میں مصروف ہے یا عبادت و مجتہد رکھتا ہے, ایسے کو اگر زیادہ دے. اور جو لڑکے دنیا کے کام زیادہ رکھتے ہیں ان اس پہ کسی قسم کی کراہت نہیں, یہ حکم دیانت کا ہے. یہ ہے کہ وہ اپنے مال کا مالک ہے, حالت صحت میں اپنا سارا مال لڑکے کو دے, کو کچھ نہ دے, یہ کر سکتا ہے. دوسرے لڑکے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کر سکتے اگر ایسا کرنے میں گناہگار ہے. یہ صفحہ 60 نہیں بلکہ صفحہ 80 ہے. تعالی اعظم و رسولہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک تو اعلان سن لیجئے, کل جمعہ رات ہے اور ہفتہ وار اجتماع عصر سے شروع ہو جائے گا, اور ہفتہ وار اجتماع یہ اشراق اور چاشت تک ہوا کرتا ہے, یہ سب اس طرح نوٹ کر لیں. تو عصر کے بعد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل, اعلان ہوگا عصر کے بعد انشاءاللہ. عصر کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 6 بجے ہے, اور 6 بجے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اگر کم کرنی ہے 5:45 کرنی تو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. غروب آفتاب 27 منٹ, 7:27 سے بھی کچھ اوپر ہے جی, تو کم و بیش 1.5 گھنٹے کا فرق ہے, تو کافی ہے میرا خیال ہے. اچھا دوسرے یہ کہ کل ملاقات میں سے کئی اسلامی بھائی ملاقات کر نہیں سکے تھے, وقت ختم ہو گیا تھا, ان سے بھی ملاقات کی ترکیب ہے اور دوسرے بھی ہیں, اس لیے وہ آج انشاءاللہ عزوجل حلقہ نمبر 41 سے لے کر 50 تک کے اسلامی بھائی یہ رمضان حال میں امیر علیہ سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے. اور یہ ذہن بنا کر آئیں گے کہ وقت ختم ہو گیا تو پھر ہو سکتا کہ کل کتنے بچے تھے؟ تقریباً بابا 60-70 تھے, باقی 60-70 بچ گئے تھے نا, اور آج یہ پتہ نہیں سینکڑوں ہوں گے. تو یہ ان اسلامی بھائیوں میں وہ اسلامی بھائی جو یعنی کہ ہمیشہ امام شریف جو ہے وہ سجانے کی نیت کریں, اور یہ چاہیں کہ مطلب امیر علیہ سنت کے ہاتھوں سے بھی یہ امام شریف سجوا لیں, تو نیا امام شریف لے کر جو کہ تھیلی میں بند بھی ہو وہ لے کر جو ہے وہ حاضر ہوں انشاءاللہ عز و جل, امیر علیہ سنت کے ہاتھوں سے امام شریف سجانے کی سعادت بھی ملے گی. اور یہ وہ ہوں کہ جو یہ وہ ہوں کہ جو امامہ نہیں باندھتے, اگر باندھتے ہیں تو پھر میرے پاس زحمت نہ فرمائیں. اور جو اس طرح بھائی وقتاً فوقتاً ویسے ہی ملتے رہتے ہیں, وہ بھی بعضوں کا بےچارے لائن میں لطف اٹھانے کے لیے جمع ہو جائے, ایسا نہ کریں. وقت میں کتنی کمی ہے آپ دیکھیں, آج بھی شاید یہ کچھ ہو سکتا ہے رہ جائیں گے, لیکن کل کے بچے بھی وہ آج نپٹا لیتے ہیں, اور باقی اور نئے آئیں گے ان میں جتنے نپٹ سکے ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. باپا یہ اختتام میں یہ کہ آپ نے جیسے زبان کی حفاظت کے حوالے سے فرمایا, تو ایک حل آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کفل مدینہ اس کا ایک حل ہے, اور ہمارا جو 12 روزہ مدنی کورس ہے اس میں الحمدللہ عز و جل یہ زبان کے کفل مدینہ کی مشق ہوتی ہے, ماحول بھی ہوتا ہے, اور مدنی انعامات کے مطابق اس کا وقت گزرتا ہے. ایک اسلامی بھائی نے جو اس کے تاثر لکھ کر دیے تھے, مختصر یہ میں سناتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ الحمدللہ عز و جل 12 روزہ مدنی انعامات و مستقل کفل مدینہ کورس. اس وقت اس کورس کا نام مدن انعامات و مستقل کفل مدینہ کورس تھا، اب اس کورس کا نام باپا نے 12 روزہ مدنی کورس رکھا ہے۔ تو ان اسلام بھائی نے کہا کہ اس کورس کی بدولت نگاہیں جھکانے، کم بولنے اور کم کھانے کا جذبہ ملا، اس کورس کی بدولت حافظہ بہتر ہوا، بہت زیادہ روحانی سکون ملا۔ یہ کورس بالعموم تمام اسلامی بھائیوں اور بالخصوص ذمہ داران کے لیے بہت بہت بہت ضروری ہے۔ جن مدنی انعامات پر عمل کرنا مشکل محسوس ہوتا تھا، اس کورس کی بدولت آسان لگنے لگا۔ یہ کورس ہر ہر کابینہ میں ہونا چاہیے۔ تو پاپا اس کورس میں الحمدللہ اور بھی بے شمار اس کے تاثرات آئے ہیں۔ تو ابھی آپ نے زبان کی حفاظت کے حوالے سے مدنی پھول بھی عطا فرمائے، تو یہاں موجود تمام اسلام بھائی زندگی میں ایک مرتبہ اس کورس کو کرنے کی نیت بھی کر لے تو مدینہ مدینہ مدنی نامات کا جو ہمارا مکتب ہے اس میں نام بھی لکھوا دیں۔ مائے کفل مدینہ کے بھی کئی اسلامی بھائیوں کے الحمدللہ پاپا نام آ چکے ہیں، اور الحمدللہ آج وہ جو آپ نے مسجد میں سے وہ تنکے وغیرہ چننے کے حوالے سے، بال وغیرہ چننے کے حوالے سے مدنی پھول دیے تھے، تو اس کی تھیلیاں بھی سامان مدنی انعامات کی کا جو مدنی انعامات کا ہمارا جو مکتب ہے اس میں آ چکی ہے، تو وہ بھی اسلامی بھائی لے لیں اور یہ نیت بھی سب کر لیں تو پاپا کورس کی۔ سبحان اللہ، ہاں جی سب کو کرنا چاہیے، لیکن وہ آپ نے جو بہت بہت بہت ضروری ہے، اس کو لفظ ضروری ہٹا کر مفید کر دیں، بہت بہت بہت مفید ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا تھا اسی میں تبدیل کر دیں، ضروری کی جگہ مفید لفظ لکھ دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا پاپا یہ نیت کر لیں، اسلام پر نام بھی لکھوا دیں۔ ہاں بھائی، اب اتنے سارے کیسے کریں گے، 12 دن کا تربیت کو زندگی میں ایک مرتبہ، ہاں زندگی میں ایک بار مدنی تربیت، 12 روزہ مدنی کورس کرنے کا ذہن بنتا ہے؟ ماشاء اللہ، آپ تو کافی اٹھ ہیں الحمدللہ، اللہ زندہ سلامت رکھے، اور جلدی جلدی کر لینا، جیسے موقع ملے کر لینا انشاءاللہ۔ اور ہمارے یہاں فیسلٹی بھی دی ہے کہ جو کا یہ مدنی کورس کرے گا 12 دن کا، تو وہ اس کا قابل ہوگا، تو یہ بھی ہے نا؟ جی بابا، ہاں اچھا، آج ماشاء اللہ عمر کوٹ کے عاشقان رسول میں قرآن اندازی کے ذریعے مدینے کے ٹکٹ کی ترکیب تھی، نہ عمرے کے ٹکٹ کی، نہ عمرے کے نہ مدینے کے، جدہ کے ٹکٹ کی ترکیب تھی۔ اب وہ جدہ شریف سے ڈائریکٹ مدینہ جائے یا مکہ مکرمہ جائے، تو ہم یوں اس کو مدینہ کا ٹکٹ بولتے ہیں، وہ سفر مدینہ بولتا ہے، سفر مدینہ صرف مدینہ شہر کا سفر نہیں ہوتا، بہت کچھ زندن ہوتا ہے۔ تو کلیجہ تھام کر عمر کوٹ والے سنیں، کامران علی ولد ابو بکر، تین بار لبیک کہیے، کامران علی ولد ابو بکر، کامران علی ولد ابو بکر، کیمرہ اوپر کرے تاکہ ان کی زیارت ہو جائے۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو، کچھ مدنی فیس بھی اگر دینا چاہیں تو ذہن سے 12 ماہ 25 ماہ وقف مدینہ، کر رہی ہے ایس ایم ایس بھی کیا جا سکتا ہے. یا غوث پاک میں خاک, بسم اللہ. پیغام ہمارا بابا جن کی ٹکٹ کا جن کا نام نکلا انہوں نے 12 ماہ کی نیت کی ہے الحمدللہ. تاریخ بھی دیے کب؟ تاریخ کا نہیں پتا, کام پکا کیا کرے, کب سے 12 ماہ دے رہے. چاند رات سے فاروق بھائی, ابھی سے بھی دینا چاہیں تو آ جائیں, فیضان مدینہ میں جگہ ہے ابھی باقی, انشاءاللہ سما جائیں گے. ہاتھوں ہاتھ ربیع نور شریف سے آواز آپ کی آ نہیں رہی ہے, یہ ربیع نور شریف سے نیت کر رہے ہیں. ماشاء اللہ الحمد للہ. جزاک اللہ. آمین. بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کیجئے جب مدینہ پاک کی حاضری ہو. شیخ کریم ہیں سیدنا عثمان غنی, سیدنا حمزہ, شہداء احد, امام حسن مجتبی, بی بی فاطمہ اور بے شمار صحابہ اکرام بقی میں آرام فرمائیں, اس طرح جنت المعالی میں صحابہ اکرام آرام فرمائیں. تو اہل معالی, اہل بقی جہاں جہاں یاد رہے میرا سلام عرض کیجئے, میرے لیے بے حساب مغفرت دعا کیجئے. خوب تیاری کر کے رفیق المعتمرین پڑھ کر, نہ سمجھ آئے تو کسی سے سمجھ کر اپنے سفر کرنا, ورنہ اندھا انجانا دونوں برابر ہوتے ہیں, سیکھ کر جانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله مدینہ. 12 روزہ مدنی کورس کی جنہوں نے نیت کی وہ اسلامی بھائی اپنے نام مکتب مدنی نامات میں لکھوا دیجئے, اور ماہ کفل مدینہ میں شامل اسلامی بھائی بھی مکتب مدنی نامات میں تشریف لے آئے, ان کا مختصر مدنی مشورہ ہوگا. نام اور اپنا کم از کم فون نمبر بھی. جی نام فون نمبر وغیرہ بھی لکھوا دیجئے, اور مسجد سے تنکے وغیرہ چننے کے لیے جن اسلامی بھائیوں کو تھیلیاں چاہیے وہ بھی مکتب مدنی نامات سے حاصل کر لیں. اے شگل شاہ مدینہ الصلاۃ و سلام, اے شگل شاہ مدینہ الصلاۃ و سلام, زینت عرش محلہ, زینت عرش محلہ الصلاۃ و سلام. اے شہنشاہ